इंसान की असल ताकत है इबादत, इसको आज भूल गया, इसको आज मुसलमान भूल गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो अबू जहल की तरह चौधरी बन के मुकाबला करते अबू जहल का और मुशरिकों का और पूरी दुनिया का, या रब के सामने अपने सर मुबारक को झुका के मुकाबला करते। आपने किस ऑप्शन को इख्तियार किया? बोले रब के सामने झुकाया। कैसी ताकत मिली? वो जो उछल उबल के आ रहे थे अबू जहल, अल्लाह ताला ने मरवाया भी तो किन से? बच्चों के हाथों। दुनिया में नाम फैला तो किसका फैला? मोहम्मद करीम का फैला। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता, जो रब का सच्चा नहीं है, वो मुआशरे का क्या कर सकता है? सच कहा ना किसी ने, कहा जिसे संभलता नहीं अपना दुपट्टा, वो क्या संभालेगी किसी का कलेजा? वो औलाद की खाक तरबियत करेगी जिसे दुपट्टा नहीं उठाया जाता। आज वेट लिफ्टिंग के लिए बड़े बच्चे तैयार हैं और जिम जाना है भी, क्या आपके अंदर पावर है? आपसे तो वो 12 साल बच्चा ताकतवर है, आप भी सोए होते हैं वो भी सोया होता है, ये 2.5 किलो का ब्लैंकेट आपसे उठाया नहीं जाता कि इसके पीछे करके आप नमाज पढ़ने आ जाइए। आपसे तो बच्चा ताकतवर है जो पीछे करता है, रुजू करता है और अल्लाह ताला के सामने आके सजदा रेज हो जाता है। कौन ताकतवर है? बच्चा ताकतवर है। ताकत आती है रब की इबादत से, पावर मिलती है रब की इबादत से। कभी किसी ने सोचा वो 313 जो अल्लाह के रसूल बदर में लेके आए थे, वो सारे के सारे कड़ियल जवान थे? कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, किसी के हाथ में कमान है, किसी के हाथ में तीर है। अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली कि नहीं डाली? आज मुसलमानों को ये बात भूल गई है। इसलिए उमर रजी अल्लाह ताला ने जब, अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग आज भी होती है ना किसी भी इदारे में, जब वो गवर्नरों को बुलाते हैं तो पहला एजेंडे की पहली शिक ही होती, इन अहम उमूरिकुम इंडी अस्सलाह, सबसे पहले ये बताओ नमाज की पाबंदी करते हो और करवाते हो? मन हफिज़हा व हाफ़िज़ अलैहा फ़क़द हफिज़ दीनहु। और साथ ये कहते हैं जो नमाज की हिफाजत करता है, उसको बर वक्त पढ़ता है, सिर्फ उसने नमाज की हिफाजत नहीं की बल्कि उसने पूरे दीन की हिफाजत करनी है। लोग कहते हैं मैनेजमेंट के जो है ना वो उसूल सीखने चाहिए, इस्लाम से बढ़ के मैनेजमेंट सिखाता कौन है? जो टाइम तय है आपको 5 वक्त इत्तेहाद इत्तेफाक का दर्स देती है नमाज, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, छोड़ो बातों को, अल्लाह के सामने एक ही सब में खड़े हो जाओ, आगे पीछे पांव नहीं बराबर होने चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक और बर वक्त नमाज। जो 5 वक्त की नमाज बर वक्त नहीं पढ़ सकता वो दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। जो रब तआला की नेमते सारी खा लेने के बाद, देख लेने के बाद, इस्तेमाल कर लेने के बाद 24 घंटे से 1 घंटा आपको नहीं दे सकता, वो दुनिया का कुछ भी नहीं कर सकता। उमर कहा करते थे जो नमाजों को जाया करता है वो कभी भी उम्मत को संभाल नहीं सकता, वो दुनिया के हर काम को जाया करने वाला। नमाज पे किसी का दिल नहीं लगता। और इसलिए आजकल तो लोग कहते हैं ना, और सच कहते हैं, जो अपने बाप का सगा नहीं वो किसी और का हो सकता है क्या जी? नहीं हो सकता। तो जो रब का सगा ना हो वो किसी और का हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कहां थे अब्दुल रहमान बिन औफ? आज सबसे बड़ी जो मुसीबत पड़ी है दुनिया के अंदर, बस जी क्या करें, परेशानी है मुआशरे में, महंगाई है और ये है और वो है, ये किसने दूर करनी है? नमाज पढ़ के कोई बैठता नहीं है, जिक्र नहीं करता। अभी भी मैं देख रहा था, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ओ भाई काम तो जिसने करने हैं वो तो अल्लाह ताला है, जिसने करने हैं उसको छोड़ के जा रहे हो, जिसने नहीं करने हैं उसकी तरफ भाग के जा रहे हो, ये कैसे होगा? ये रहमतें किसने करनी है? उसका दर छोड़ के किसी और की तरफ जा रहे हैं। और हदीस कितनी प्यारी है, وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب علیہ، ما لم يؤذی وما لم يحدث. جب نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، جتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے رہو، ٹریلینز فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں جو آپ کے کہے بغیر آپ کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. دیانتداری سے بتائیے، کبھی کسی لاکھ بندے نے آپ کی دعا کی؟ جہاں ٹریلینز فرشتے آ جائیں اور دعا کرے بندہ دعاؤں سے محروم ہو جائے، بیٹھ کے ذکر کرو، گنتی کے چار سے پانچ منٹ ہیں. اور اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا معنی یہ ہے کہ جو فرشتے دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتے دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ کا حکم اس وقت تک آتا نہیں ہے جب تک اللہ کسی پہ خوش نہ ہو جائے، اس وقت تک فرشتوں کو کہتے ہی نہیں. نماز کی پابندی. میرے بھائی، جب تک کسی معاشرے میں نہ ہو، اس معاشرے میں چین نہیں ہوتا، اس معاشرے میں امن نہیں ہوتا. انسان جو ہے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، انسان سونے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. یہ چین اللہ نے رکھا عبادت میں ہے، اس لیے تو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، یا بلال ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کہو کچھ سکون ملے، تکبیر کہو نماز پڑھے کچھ چین آئے. ہم چین کے قریب نہیں جاتے، جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کو بھی سلامت رکھے. اچھا جی، یہ ایک گولی دے دے مجھے نیند آ جائے، وہ زندگی ہے؟ یہ تو شرمندگی، یہ تو شرمندگی ہے. لاکھوں روپے آمدن ہے، سکون پھر بھی نہیں ہے. اور ایک وہ لوگ تھے جن کی جیب میں کچھ ہوتا نہیں تھا، وہ اس طرح بادشاہوں کے سامنے غرا کے چلتے تھے، بولتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو ہے کیا. مغیرہ کا ذرا قصہ پڑھ کے تو دیکھیں کس طرح اپنے نیزے سے چھیدتا ہوا کسرا کے دربار میں پہنچا، تو سپاہیوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے ہوش سے بولنا. کہا تیرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، باتیں کیسے کرتے ہو؟ کہا میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں اس کا پتہ میں بعد میں بتاؤں گا، میری تلوار کے اوپر بھی کوئی کپڑا نہیں ہے، یاد رکھنا اس پہ بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. طاقت آتی ہے تو رب پہ اعتماد کرنے سے، اس لیے عبادات کے بغیر کبھی طاقت نہیں آئی.